zostaje z niczym. Znów zostajesz z niczym. Rozorane żyły, chrusty tną poliki. Lata kto policzy? Dni do sna wyssane. Nasze wszystko w głowach, w dłoniach strzępy marzeń. Nic nie mamy z tego, nic do tego tobie. Padli na nie dla nas, karmimy się głodem. Sępy krążą koła, fortuna omija. Bokiem przemykamy, w cieniu ciszy słychać krok wilczych łap, noc żałapią trop. Rozbudzając to, żołądek zasysa, zapach budzi moc. Sierść, kark, noc, blask w górę wzrok. Księżyc już rozpala węgiel moich źrenic. Ucisk w skroniach nie pozwala myśleć, każe wierzyć. Rozkazuje przeżyć. Skok, śnieg, pyska spod ław, pyska pary, kłop, kłop. Nocy absurdalny bieg. W żyłach dudni krew.